रख लूंगा तुझको मैं हक करके आई वोनो से यू मैं तारा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी Boyfriend, tu meri girlfriend, tu mainu kehndi na na na na.